بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 48 بعد 106 على 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كيوش نيرا في كاسيتا تزنجيري تكاسيتا الهدى والنور قال جراتا شكن سورة غفتاوة شريعت غهوجا يون اللام محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذو من سلطيرا تكن ذو بينكي قد كاسيت اكاين شزور ذاك كمبيتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري تجيند نيردان زرقاء نومي تلفونت نانت تيت بيس ترى نيا شتات كاسيتا نمر جاشن أكاتر ستيت غازنجيري كاسيتا الهدى والنور. Pas encore Bekir, të njënë Bekiri këta që konë të njërdan. Që është? Bekiri. Bekiri kërë? Po, Bekir. Shoqë. Me neve, ka qenë me mjekër të gafë. Shoqë i hujnë? Po, po. Nga e kërë në Shkop atë, në ordën e Afina u bërën pak disa të regullime Shkop, qërë me mendime të pasër ka, atë nuk mushin të kuptone. Ta është për shemë probleme maj madhe shtetë e mjekra, e po me mjekër të madhe, sa një grosht e të istojnë heke mejkën se përnashtere neve në të hluke që e pëtë e nësë pëmë me punu pra për pun për dërë hikmet këtu heke mejkën shkurtere pak jo krejt vetëm se për në mujtë me punu më shme i rrasë si kufarë ja ka ndalu me të regu desh në gjami rinis ju ka të regu sehet mejkës a Bekiri ka në tira nuk pëllishon për iheq për dhune mejkën ka e majtë edhe pëse nuk umlojnë gjami të regoj desh edhe ka mejtë normal të shpia as nuk i folin nuk i afrohen nga të muslimat vazë muslimat. Mjekrën mi rruës, ja mi shkurtuës, nuk është gjajz në sunnet pejgamberi s.a.s. që e këtë marrë është mirën. Me kënë që është mjekra sunnet veç, nuk është wajib jesë farz, ka kënë mëmkin mi shkurtuës jesë mi hek kretën. Lakin nuk është sunnet veç, është farzë. Por që këtë sebep, nuk është gjajz me shkurtuë jesë me rruë. Duhet me marrë vëshkë të mesele shumë mirë e që dëme jetuë me islamijet e një tije. Pa marrë vëshkë i mejetë që në që ka... Shumë i këtë marrë nësë. Ka pa kësa farës që janë. Zotë Gjëleshen hu ka... ka thonë në Koran Kerim o me jetë të khillaha jegjën lehu makhraja o e rëzukhu min hajthu la e htesim nuk di a marveshti këtë ajet që dhe më thonë që dhe më thonë që ka mëna a duhet të më kalzu kalzu më mirë më kalzu o me jetë të khillaha ejji musliman i ruhet i Zotit Gjëleshanuhu e nuk i ban mukhalafet emrit tije Zotit Gjëleshanuhu i nëf një bes më thonë bes a mërvesht ja qil një udhë karaj që me jetu jegjë allahu më khrëgja ja qil një udhë me jetu karaj të rahat janë e edhe ja qen një rizit të ukejnë që kujten në hiqë kur atë rizka dhe më ardhen. A u mërvesh dheri që tu? Me jetë të këllëha, jegjë allahu më shpëgja, e që ruhet për mukhalafetit ahkamit të Zotë Gjëllëshanuhu, Zotë Gjëllëshanuhu gjëzaja i ti, të Zotë me napë kuvët, me napë nësërët, por dëshmana pa marrësh po. Qafirët, kaurët, jese fasikët e muslimanëve, jese gjahilët, e kanë marrë këtë mesele janëmësh të mamë. Ka një kajde, e faun dëshmënt, që kur jahut, jese shkjet, një fjallë, tërgjemi harapshe, el-gaje të berri rëshile. Kja kujtaj, e më rështi që në më thanë. Jani, një insan e ka një uzdaj, dhe me mëri asaj uzdaj, nuk shi qenë kja u që eqë, por më shku atje, a është gjajt, a nuk është gjajt. El-gaje të berri rëshile. Dushmanët që shtu bajnë. Jahud që kanë mitë e muslimaneve, por me ardhën të këtë muslimaneve, nuk thojnë haram është. Se, do me u këtujen të këtë babëse, nësë moshmit. Kështu tesh, disa muslimane jetojnë, kja s'ka gajle me banë, kja s'ka gajle me banë, kja s'ka gajle me banë, por që ka maslahati qështu e banë, jani, iksida. Ti, por qëtë mësire që të më kalzen, jani më knaqe zemrën. Më knaqe zemrën. A mora është aja? Si thuti për këtë fjarë. Si, një sërë. Qashtu? Shumë i vepër një si për në gjë. Shumë i vepër kërtonë, alhamdulillah. Unë jam plak. Edhe kam dalë për në veqetit, në më rjetë kam kënë. Masa me s'kene me folë, me halkë, me shqiptarë. Masa i morë edhe shmirë, por që për sëbëp mune me thonë që ti duhet me kënë me te me e zë bashkë. Edhe kja fjallë, du me thonë ashiqare, masë me shku këtë me e këmaj, ti në qërë që e ke mere e mjekërën, qështu të pa shkurtu zotit, ti nuk e ke shkurtu e, s'ka gajra, e më në qështë e shkurtem, për që këtë të vend, nuk është gjaj. A u mërë është? Po. Unë që thesh? Ja, më gjë me këmitin me ndim me vlagën, alhamdulillah, po ata zdojnë një folë normal, ata vlagën muslimana, që edhe në gjami se lehojnë aji, bashkë i ka sfigu akide, sërëfi ju ka sfigu ative, dhe hadithë për nga mirë sallallahu alaihi wasallam. E këtë të është përdojnë një për hikmeti, hoxallart, mbrohë zdojnë për nga mërë dhe sëllam në atë Hudejbin, për që imës në sëpranoj të me shkrita Bismillahirrahmanirrahim, të sëpranoj të me thënë Muhammed Rasulullah, po Muhammed Biri Abdullahit, duke përdojnë këtë fikrë ato, të analizu punën me pasër Hudejbis, të tojnë se dhe mekrën dhe me shkurtu, vetëm se ma arrika të qëllimin tonë, pas që për nga mërë asëm shika punë. A ka punu për nga mejë sa sëllëm së mundë të kërkush më fërë që i ka ban keqë. Se? Se për nga mejë sa sëllëm, Zotë Gjirleshemi i ka napë hidajet, ka napë shahadet, e ka thonë për te, o nëzhbi dhe hëva, ma dhëllë sahibuko, ma dhëva, o ma jam të kërënin hëva, in hëva illa wahim juha. Për nga mejë sa sëllëm, shkët punojnë, punën mirë. Lakin që tërkush mësë për nga me S.A.S. herë mirë, herë keqë. Gjeri që tu, umur vërështë. Njësën që tërë. Una du me shkru të shë, Bismillahirrahmanirrahim, mirë është. Lakin, kur dushmani që kam ëzdaj vetën me hëbërit ka hune, nuk e dënë këtë fjallë, nuk ka gajda mësë mi shkru këtë fjallë. Lakin kushkrim, nuk ka sikur kushkrim. Oren, po. Po që për të vëbë, unë kujtej, që që më thonë, e kene brosh më thonë, që ka qef insani më thonë. Po gjëbar, në biladi Arabistan, nuk ka që e kanë marrë dhesht, Islamin për Koranit e për Sunnit për nga me s.a.s. që e kanë marrë dhe shumirë. Pa atje, Kroatin, në Albanje, se një Jugoslavë, ku kanë mi marrështë, ata gjuhën e Arabësha, nuk e din që kur që e donë, që kur që e din këta Arabësha. Kujtaj që kawaj që i thonë ilmë usullën fëkëh, ilmë usullën hadith, bërë vaki i kanë marrështë dheri diko në dharijen, jam e punu amelijen, por që këtë sebeb nuk din me bakijas, kanë marrë mesenën me shkruë, bismillah, nuk kanë dalë, shkruërët s'kanë pas qef me shkruë pegamenë, s'alësallëm, bismillah, rrahman, rrahim, s'kanë pas qef me shkruë Muhammed Rasulullah, në nuk e besonë që i Rasulullah, i dhe aferi, ka thamë pegamenë, s'alësallëm, që ati vëti, mas e shkruë, shkruë që ka dojnë, shka gajde. Kja është një sen, kja është një sen sjetër. Kja është një sen që, jani, një dit, një sahat, një av, një muj, ila akhri, mësënën, shkën. Amma kja ka me jetuë, ka mjekër, jesë me mjekër shkurtë. Në rajnë mësjetën. Tuken ka në rinë sjetër e kalzohet të për kja është fardë. Nuk ka shua gjithë që kur që thonë në Hanafijet. Hanafijet kanë zonë një farkë, vajibi nuk ka që kur farzi, farzi nuk ka që kur vajibi. Ta banë ke një knu të këtë mësela. Këtë farkë ka kalzohë gjellarë të moshme, që kur Abu Hanife, Abu Yusuf, Imam Muhammed, i rafirin, ma zedik, ulemat qërë nuk kanë bërë kabullë, këtë fërkë nuk është sahih. Lene përthonën që është sahih, mjekër me lëshua është vazhjib nuk është farës. Përthonën që shtu, lakin me lënë këtë vazhjib është harab, lakin mas me shkruë që jetë fjarë nuk është harab. E nuk është gjajzë me bërë fjasë këtë për mjë ata. Dhe dy të vazhjë, përdojnë një shembol tjetër, thojnë për shembol, atë rasën me atë sahabët kër njone ka bëhë kufër, edhe pse me zemër s'ka bëhë, kër janë shtik u konë rezikijet e ati, fëtë e ka të lejumë të të bëhë kufër me gojnë edhe. A, onë e më shtë jetën e dhe shetërë për këtë me shetërë. E i ka bëhë kufër me pështu e fi azabit. Nuk ka bëhë kufër më shmehin azab, jese ka të shmehin azab, ka fërkë, Po që këtë mësele për fanë vetën që nuk din me baki asë. Nuk janë fukaha, nuk hinë në fjallë të gëme, sa osërëm që ka dhanë, men juri dhe lëhu bihi khajrën në fëkihu fët din. Ja. Ej që dhe me baki asë, duhet me kemë hakikaten alim në Kur'an, në hadith të gëme, sa osërëm, edhe ej që dhe me kënë fëkih në Kur'an, fëkih në hadithë përgëmërit, a.s. duhet me ditë hadithë në përgëmërit që është sahih e ka fol, atë hadithë që je kanë ba, je kanë, si me thanë, al-sakohë, si me thanë shëpë, bër Rasul, në sabohë i ejë. Ja kanë gjujtë. Ja kanë gjujtë, ja kanë gjujtë, janë i me gurë, thoi. Qështu e? Qështu, ja kanë gjujtë. E që të me marrë vështë Kur'anin, tamam, nuk mundët me marrë vështë, illa me hadithin për Gjermes A.S. Këj, që të me kënu hadithin për Gjermes A.S. Nuk mundët me marrë vështë Kur'anin, illa kur të mundet me da hadithin i pegameri që e ka fol e i dhejt dhe ati hadithit që e ka gjujt halko e kanë pështu e kanë pështet ati të shë e në tjallë të shë më një e kanë pështet në qofë që nuk është këto fikhi ti nuk është saglab a thoni saglab? Në qofë që ka hadith sahih, a hadith nuk është sahih, fikë këti nuk është sahih. Nuk mëzë mi marrë dhe shkullanin sahih, por që këtë sebeb tesh, عالمی اسلامیت کریت حتی شاتش یان تهرب اکن مار یعنی اسلامیت تربلوشم افرنشتو شما فانتر لا حول ولا قوة الا بالله انا هجا بشم الله يكاتون اني زاتي انا بشم الله الحديث في قيامير عليه السلام كوشي ما تكيشا فرمي الزوغي الكومة بسين نارس مع الحديثة تمام نرمال دوتري الحمد لله يام تواصل زيمر يكان كتي بانتالونات هذا هيتي نشتو الحمد لله كان امام زيمر تيرا يام شتو جماعة ماذا مير بو تير كان ارطا مدينس ديسا طالبة هذا كان كون سه حديثي بيامير تاريسا من ذن مير بو الشليمي بر زرابية بر تشكا كشتشكا اجان انو كو الشليمي بر بانتالونا بر بانتالونا نو بلينكي حديث اهان يو فرالا فرالا انسان يا رفو الله تكياش مصفاري جمثان يفيال اتاكي اكل شخورتوه پانتالونین کاری شکرتم پیتر میگه یک پانتالون کرد. هدیت ات اتاری بیش کن آرد به مدینه. تیون یعنی یکان سیلو علمی نکان هین دیت مامن مموت م نباش مثلا سباحة منوتوه منوتوه ناس ومشي سجوان فيقامي صلى الله عليه وسلم هير فت إذرة المؤمن الإدار هير فت صوبه الإدار تكا نمانا يعني وغل أي شيء أمرك الشيال النالك منك الشيال أفت الشيال شيك نيتي فياتونة أما كورتمار شيال ينسيتر شيكا فوت بغامي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء يبج إذاره أطهير قد ليش الإنساني يشون فوق حرفشا كثوب أشت كأبوي سوف يسون هرافشة يسون كميشة ثوب الشرافشة سروال ثوب يسون هرافشة شد ديش الإنساني أش ثوب بوشي قد سبب شكتا ديش إني ثوب كي أش ما فوشتا كو كعبين كي كارخان زوجي كومس زوجي كوما زوجي كوما فورتش كنت سبب نكاج جائل من جاتو وما تأكل شكت بيش الإنسان شكت بيش بنطلون نكاكين سفارت زمن تموشم تفاكين شنشي كنت سن أكن أمار في جافي روا إسلامي أجياني الشم نكالان جا إلا يكنا جواب مسفرت فرقرشي قدال أيسن كاشتيني قائدة يسني فيان كي مسفر مسيدة دوتا مسيدة فكافان في قامل صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة قد يتم ما تفر سأقابان شرياتي حدود نكبن إنساني إلا من شكرة نفس سكافر ويشي بنطلون يسا ويشي كلينة أثانيو كلينة كوفاكوكي كوفاكوكي كوفاكوكي كوفاكوكي يعني كيف يمكن كاويش كلينة أكنت كيفيش كلينة يعني سروال أمر وش سروال كلينا نايفونات يعني شخوذر شخد ليش شخورت يعني كور أبن جياد أبن فرشخة مفاقيد فرشخة سبب أكا e ka shkurtu këtë ull, e ka thamë për jam e s.a.s. nuk ka gjë e dhmi gjatu e robin një, janë një teshen. Po të jatë e mojnë në indelisht e Bubekir e dhe Allahu anë, me një rënë të në bjavin e Bubekiri. E Bubekiri kur ka thamë për jam e s.a.s. e të hadithje e ka zhjohet në sëparet, ka thamë e Bubekiri se ka kaj musliman hakikaten, ashtut, ashtegue, mas pahim në këtë fjallë që i ka thërë për jamin s.a.s. I ka thani, ja Rasulullah, inna i zari qad jekau. I ka thani për jamin s.a.s. inna ka la të falu khujela. Hazreti Bukir ka thani që una e veshi këtë teshen, lakin tu it, vjen kështu mat, gjatohet poshtë, merët veshi e ka gjatue, e ka ba mukhalafet shëriatë. Pejgamberi s.a.s. i ka, jani, si me than, gajlën e ka hek, i ka than ti nuk e band me kasë si me bavedin në alë kadim. A, është kjo është një sen, e që shkan të terazia, a thoni ju terazia? A, shkan terazia, dhe me, pa thona, bëmtalin, i thet, zjatoje një ngesh dygi ishte ma poshtë. Nuk është kështë i kur e Bubekiri. E Bubekiri ka, i ka ra atesha, ka kësë për ti, jani. O ju edini më shumë njërë që përgjame e salësëm ka hënë, e në mëllë amërë vë një atë. Që këtë abaje, unë e kur të kusë, që kur që ka hënë të amëri, mësëna i të eqë kanë shumatë, e kam pasë njëtën të mirë, lakin kur shkaj vetën të të regjia, ju thamë bënë gjatë që me shi i token. Kë nuk është të kuraj, në rëndë mësjeli, e në më lama dhe në njërë. A më rështë? Barikullah. O seko. Në përte e hëllë që tash, puna që është në Kosovë, Kosova që është aklim, është problemi se dita ditës po kritët lufta. Tash me Serbin, në qovë se filon njuhtë atje, qka duhet me bërë në si talebe, duhet me shku atje, a duhet me luftu, qëpar punë të shumë? Në qovë si keni uzdaj, si mundini me bërë gjanë, me pështu muslimanët, e qafirat sërbian që janë, e mi mujtën, e kemi një farëzë me ba luftë me këtë dushmanë. Ama në shofë se ati në mirë, si kur që janë muslimënët në kretë në tokë islamijetë që janë, nuk mundën me ba lja, atëherën duhet me ba si kur që kanë ba e muslimënët, por para që kanë ba hijrat e me kësë në Medinë. A kena me ka nga mes ull për ata akrabojnë, për ata shok që jënë mes atje për shemur? Jënë mes ull me që këtë shartë që për këllëgjaj vetë anë johër. Me shartë jetër nuk jemi mes ull? Ja. Që la ju kallifu Allahu nëfsen illa usaha. Nuk ka fark të ke shocin tëmë, ke vlanë tëmë, ke qikën tëmë për dhona. Ka fërk për të jetë ma ata, për me jetë ma ata. Se, po në jam musliman që kur ju, që kur që e ke bashti minimu aty në ilakat tue, edhe unë e kam bashk minimu e, se ata që ishëm ilakat, lakin islami në ka përko, në ka përpje, lakin është mundë me bagja, që mundë me bagja, kur të mundë me bagja, unë e kam bashk që kur të. Kërës mund është me valja, e me kërës mund është me valja, atëherën për shtati, ma mi se me shku me ata, si ku që shku në ata, jani, pa luft, pa kërë janë. A morve? A? Që shtu? Jani njerë në këto harap të këthojnë, në kanë dhejtë shumë herë. Thojnë mëra hojsh, që ka mundë në një mu, muslimanëve që janë në Bosna në Hërsa. i kam vetën, që mundi me një mu i lakave të tuve që janë këtu në Palestinë? Që mundi me një mu? Që një mu që më ka gjanë, kër gjanë? Kër janë këtu ka rafër juve, që një mu që më ka gjanë? Ase ku kuj me një mu gjanë? Lakin që kur Albania tash, kur pare që qohet një luftë, në shahë të matë, e këna bërë që me një mu, dikush me pare, dikush me elin, dikush që katë mundet më baja një minimu, është mirë. Amma për luft, fatë ko zoti gjellë shanë hu, o a iddu lau masafatu min kuwa, o mi ribatu në khajli, të rëhibu në bi jandu allahu adu akum. Muslimën nuk kanë mujë deri që tash me ba të tëpik që këtë ajet amelijen janë, më punë. Pse? Qënë që disa shikur këtu në Suria, kanë kënë në hëgjëm kafirëve, jesë Francijin, jesë Britanijin, në ahëri, edhe ju qashtu, jeni deri që tash. Këta e morë në istiklari, këtu, atje, lakin nuk janë të punua për dinin, janë të punua për dunia. Por që këtë sabab, nuk mune me ba luft me dushmanin që është maj fort se muslimant. Por që këtë sabab në thojnë, muslimant sëp e kanë bërsh fakat me i marë dhësht islamin mirë e me si më thanë në pëtëdi me filluar e me fillu me ba islamin ka këpik ameri që katë mundët me ba insani shparit kur ka ardhë islami a është dëri këtë vahi për mi përgjemi s.a.s. nuk ka pas atëherën farz illa me ba intikad që zoti është një nuk janë dy Zoti së kurë që është një, janë më thonë shqipë, nuk ka fjallë që tërë tropë, janë rrëtë. Tropë, thoi, shumë. Lekën tropë harapë që gjithët. Nuk ka gjithë më thonë, për zotë në gjithët. Lekën shpadive të më fjallë që tërë. Vatë nuk ka. Vatë nuk ka. Nuk ka. Më thonë, la ilaha illallah, me besu përgjëmje s.a.s. që ku ka kënë farëgjë ka. La ilahe illallah, me thënë që Zotë është një, jani trup një, lakin që ku që është trup një, nuk duhet i ba ibadet kjetër, illa që ti, zakë, pa thonë, të është arabë që më mirë. Qështu që duhet i ba ibadet, nuk duhet me ba artak me te një sifat, për sifatët që janë, Për Zotin Gjellëshanu nuk jam përqetë për robin. Mësë në i kanë arë ahkamet, harame, halale, farze, vajjeve, ila ashtri. Në tash, atena bërsh, mi marrësh islamin, tamam, e me filluë, mi ba punë, mi punuë. Muslimën të satë, në dunia kretë islamjetit, nuk e kanë marrësh islamjetit. E duhet me baluf me qafirët, kja ka marrë dikur hon shumë. Se duhet me baluf me vedin. Si me baluf me vedin, gjahidu anfusakum. A më rështje, ka thamë për jam e s.a.s. El mujahidu men gjahada hawahu lillahi. El mujahid haqqan kushar. Ej që i bën mujahedet, jani zid nefsit. Qka dëm nefsi me ba khilaf shëriatit, ja, da iman e ka dëshman me nefsin t'i. Qështu, wajibi i muslimanëve kërët me marë vesht islamin mirë e me punu mirë. Sëtë mundë. Sët me ba luft me shkje nuk mundëna. Pse? Nuk pa mundë me ba luft me qita hakime që janë muslimen. Nuk pa mundë me ba luft. Pse? në kalëshie në, si me thanë, në burkë. Në burkë. A thonë ju burkë? Në burkë. A mëra vesh burkën? Inshallah nuk e ke pa burkën. Ha? Jo. Unë e kam pa, dy herë. Allah më shka. Këtër gjanë, që më bërë sajti një mëllet e një kërëk gëtë. Edhe të kohë kena? Edhe një kërëk sajtë. Në qofë se për shambull, unë jam i martum, kjo është edhe kjo është i martum. Kjo është treje që për shambull? Jo, për shambull, me fele. A, me fele. Ajo. Edhe tash... A, ba kjo është i martu? Jo, jo, nuk është me fele. Kjo martu? Jo. Në qofë se unë shkojtë e kjo, a bon tash gruja e tina me bo hizmet mua. Për shambull, po të kur vjen kjo është... E, qëfar e Ka, se qaj, në në rëndë shumë. Jani, me dëmonë që jani. Gjërë të këvalë, që hizmet, jani, jëkhtim, jani, qaj. Umur është. Kja mësede, u nërke, kja mësede dënë të fësile. Kë, unë përfëm përvedi. Ju, që, Kjerë në të unë. A gjajt gruë e jeme në i bahës me të juve. Thëm a gjajt nuk a gjajt. Jani, her-her a gjajt, her-her nuk a gjajt. Kur a gjajt, mas parit, une, kur kemi arë jo, une jam këtu, nuk jam jashtë. Por që tu, por që këtë mësire falë gjithë me një bërë së të këpallë juve, se atë, që ka të e ti, ja. Po që me një bërë, hësë me së në bërë. Aleikum sëra. Në qofë që buri i grus, ashtë një shpije, kur kanë arë dhe musafirat, e dhe me një bërë, hësë me, që kështë shartë i parë, duhet me kënë. Jani buri duhet me kënë aty. Nuk është borri më laj i saj. Jani, si kur që i fëtë, sohet në harapshe, mahram. O mërë është mahram. Kjo është farti parë. Gjithi duhet me kenë ngruje jeme, e mlumë, si kur që i ka ba amër shëriati. Jani, nuk mundemi me papi e saj, illa fëtyren edhe duhet. Më të nej peshët që i ka vesh, nuk janë bukra. A thoni bukra? Gjemila. Bukra. Kur të janë të dy sharta, është jajz me ba gruja, hizmet musafira. Bëna që kë hizmet lëtë në fëllë, gruja më bura. A gjajt në fëllë, gruja më bura që kanë arë në bazi arët hurin a shoqin të ty. A petë këtu, thamë vetën, a gjajt edhe nuk a gjajt. Ashtë gjajz kur t'jen fjallët mira. Edhe gruja flet pa zbukuru fjallet e njësaj. A mërë është? Kur t'flasin qështu, ashtë gjajz. Kur t'ja nuk flet qështu, nuk ashtë gjajz. Lakin fjallë shkort, Zorë shumë është në këtë zëmën me i ba të frikë ka shurute që i kalzoha. A mërë është të rikëto, bëkiri që të gjavati. Lakin dhe një hala është për juve. Për në tërën jetëa është kurtohet, apo ashtohet e në omërën? A, shkurtohet nuk shkurtohet. E gjëtohet dhe nuk gjëtohet. Kjo është. kujtej që edini mirë si Zoti Gjellëshanohu ka bon ka bon takdir njëhe cili mësire ka bon për ten sebeb gjale li kulli shejin sebeba kja kajde ka kenin men tamam që i Zoti Gjellëshanohu ka bon gjithë cilë mesele ka sebebi. Jani insani dhe me jetuve. A mundet me jetu pa hangur, pa pije? Ja. Me hangur e me pije është sebeb për qëta për me jetuve. Që kjo është mithel që Zoti Gjellëshanohu ka bon gjithë cilë mesele i sebeb. A mërëshke. Kër misel që e kalzoa me jetue, pa pi, pa hangur, s'ka jetua. Mënë më thonë kër është misel meddi, meddi. O mërë është meddi të rrinë, ha? Tesh pa flasin për meshele manëvije, nuk janë meddiat. Shikur iman, shikur qikër, shikur jeta shkurtohet, gjëtohet, tira asërin. Ashtu, Zoti Gjellëshanohu, sikur që ka ba asbab lil maddiyat, ajban ka ba asbab lil ma'nawiyat. Ba mithal tës, për iman e shufër. Kush hin gjennet, muslimani. Kush hin gjennet, kjafiri. A është mumkin nëhi në gjennet kjafir? Ja. A është mumkin nëhi në gjennet mu'min? Ja. Se Zotë Gjellëshanohu e ka ba adet, e ka ba sunnet, e ka ba sebeb, e që ban mirë, i besen Zotit e pigamjerit e ban mirë, ka me hi në gjennet. Ej që ben qyëhër, ka me hi në gjennet. Kështu ka thënë Zotit Gjellëshanohu në Kur'an, shumë ajete, pe që ty në ajete ka thënë, fa emma men ata, wattaka, wasaddaka bil husna, fesa në jesfiruhu li nusra, wa emma, alaikum salam, wa emma men bakhila, wastagna, وكذب بالحسنى فسنيسره الى الاخره نكمولت ني انسان مثلا شي كل شي صون ديسا جاهيله نشوف زوتي مكاشخو موه ما هي جنات كما هي جنات شاد باين دات باين نشوف شي مكاشخو ما هي جهنم kam në hinë gjëhënën, që ka të baj dhe të baj mirë, që është prava. Fë, Zotë për të të anëma min ata, vë të ka, vë sërë dhe ka bil husnë, fë se në jeshiru në jësra, vë anë në në bëkhila, vë stërna, vë këtë dhe bil husnë, fë se në jeshiru në jësra. Kë, mithal, që në ma'në vijat, apët është, jani, është qarë. Masjid të dy mithale mune të shmehi jeta insanit a jetohet, a shkurtohet. Ju e dini bashmir që insan që i ban asbabe sahtije mune më than jetën shmash nuk ligjet rral edhe jetën ma tjetër sa atas që nuk i bëzën sa esbabet. Aleykum salam, asurullah. A keni iman për këtë mesele, s'keni iman. A nuk amur arësht mesele. Amur arështi? Jo. E pra sonë të shë harashtë. الوسائل الصحية المادية هل يستوي فيها من أخذ بها ومن لم يأخذ بها؟ بمعنى البلاد مثلا الفقيرة التي ليس عندها الوسائل الصحية، هل حياتها بتكون مثل حياة الشعب أو الأمة التي تأخذ بوسائل الصحة والحياة؟ لا يستويان مثلا. كنت مقصد هنا أعطاها سبارة غير غير كروين قضيتك في فلان دولة قابعوني قرار بس ديت دول مبان شسو شسو مثلا قرات مبسط كور كان ليه جيس سميت كان ليه كان ليه ديكن أمور غش كثير طيب أكان با أكان كنو أكان با دراسات كثم سيدة فا قديك تقسميت نقطية تويل كان با دراسات كان مار غش في قاعة ني شمثان جرثوم أكان مار من بعض عالجيك أكان نيتن مرضكم قذيت مش قذيت أكان با حساب أتاكي كان ديك جيش أتاكوش قديك نيكادك أموره يوشو بانكيا كان با اتخاذ أسباب كتا أسباب زوتي قائرتي أيشي أمر كنت سبب يتن ما تفر نقديك في كل شيء كان ديك التصفارة عاش من يلك الإنسان أمور بس تشكى أسباب معنوية دينية زوت جلسانه في كل شيء باعة أسباب صحية مادية برميتوه أشتكى باعة أسباب شرعية معنوية برميتوه ما تيك شكى خفاد كفاد في يمين صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. أي شكاتيس زوت جلسانه ميتو يتنتي أذا كاتيس ميزيانو ريزكريتي لات علاقات لات شكون كعلاقايا جي مس اكبوت علاقات ما اتا علاقا امورش علاقا يعني اقارب اقربا اقربا اشت افر هرفشا اقارب نسونا علاقا علاقة حرف شاش علاقة أصل كشتو لكن عين أكيد إن ألف أمروف يلا أي شيء كاتيس زوت جلسان وما يتو يتن كاتيس ما يز ما يزنو ريسكن لت شكون تا أقارب تكية مستقبوت لشكون تبابا تنانا تموتلا تبلاي إلى آخرين تكون ثلاث ميرة السبب مي يتو يتن أميز ينو ريسك قاهدي سيسر السوم يبوكر عرب جه كفان بيقى صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار كياش ما في شارع من الجفو يتن حسن الخلق حسن الخلق يعني مفاس طبيعات المير أفارة حسن الجوار مكيشية أثني مكيشية مكيشية ما اسمير زرر نكبان كوركا حاجات من نمو إنمان kur ka akput uj, mësëllën i nëf uj për i të jet, i akput buk s'ka më hamër, i nëf buk të i lë akhiri, që ka dy sifatet mira, hëtmi në khuluk, wa hëtmi në juar, ju amirani djarë, yani shpija, si më thanë, jetohet, janëzalohet. Në nxalluhe nuk e thonë në këtë fjallë. Në omë janë, jetë mirë me shpinit i, edhe ju të i ledit amar, ja gjëtën jetë i të i. Disa alema motit jetësh, nuk e ka hinë mën që këta sebebe janë sebebë në gjëtu. Kanë thonë, ja, ëmëri nuk jetohet, ashtë kurtohet. Pse? وعن آية القرآن فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كان كتوة كتا حديثة لبعن دشمن معارضة آيات كتو نقل جايد دوت لي يعني سمثان توفيق يعني مي تركيس مثلنا باشت فرباشت E që kanë thënë, kanë thënë, ja, jeta insanit nuk gjëtohet, ashtë shkurtohet, lakin është maksud që Zoti Gjeleshenu, jani, janë jetët ti bereqet, jani. Kërë i thohet të uvil, kësa i fjallë, të uvil. Lakin, subhanallah, kërë të uvil, nuk fitohin janët për ti jetë, pëse? Ata, Sojn, edhe na sojnë me ta, zhurë që gjëllëshenu që ka shkruhe për këtë insan, në lohën mafruz, nuk është mundë të mënruhe. Edhe na sojnë e qështu. Lakin, në paflasin tësh, karshi esbabë, zhurë që ka ba, yani sunnet në këtë dunja, sawaën janë esbabë maddije, Jëse esbab ma në uje, amma zhoti qka qka shkruhe, aja nuk nërohet. Lakin qka dhe në me thanët? Sëpari qka thanët, muslimani nuk hinë gjëhënëm, kur qëtë musliman tamam. Qafiri, kur qëtë qafir, nuk hinë gjëhënët. Zhoti kur qka shkruhe, fidani ka me hinë gjëhënët, e fidani ka me hinë gjëhënën, qka shkruhe me sebeb. Sebebi e që dhe mehin gjennet, ka me kanë mu'min. E që dhe mehin gjennem, ka me kanë qafir. Nuk ka tham që unë dhe mishti me përdhu një gjennet, dhe mishti me atë tjetëri me përdhu një gjennem. Ja, e që ban mirë, ka me pa mirë. E që ban keq, ka me pa keq. Amma që ka shkru zoti nuk dinëna. Lakin në dina e që e që këtu, ka me shku në gjennet. E që e këtu, ka me shku në gjennet. Qështu thohet tësh për mësiren gjëtu jetët, jesë të rrisit. Zdoqë që ka më të shkru muë, e ty, e filani, filani, kur kush nuk e din. Lakin, që kur që ka thamë për gëmë e sasëllëm, kur ka vetë një sahabi, ka thamë, a është mëmkin për muë me dit, a jam vetën musliman mu'min, hakan a ja, ka thamë për, është mëmkin. Veti ka ishit tam, në qofë që thonë për ty që e mirë, që e mu'min. Në qofë që e qajnë, e gjurë me gërë, që e ka që nuk e musliman. Këto që pa ka zënë esbabet, që në qofë që i banë mirë, kemë e gjithë mirë. Ata që pa thonë, ja, e që dhe me ba muasalet i lakatë e ti si kurqërame, Nuk është maksat që i gjëtohet të jetëa, lakin shëpë bereqet. Në shka thonë tësh, bereqeti, jesë jetëja mu gjëtohe, të rritë këta jenë shkruhe. Ska fërkë janë. Në që si ka shkruhe zoti, kë insen ka me pa bereqet të jetës tije, të pra shka fajde me ba muasëlet me iraka, jesë në dhamë, ka ishi hëtë në këllokë, kretë janë shkruar. كل تأويل فايدس كار لا أنا حديثي في كل كار أذا شتيني إن دائرة من أخذ بالأسباب وصل إليها كما قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربه كني مرغش كلت آية شبرهان ها مرغش بو كالزي كالزوم كتبين دي آية خد بيامي صلى الله عليه وسلم فولني جماعة كان شيث ميتون دنيا مير لكن نكبان قايد ما ايت مير مزوت انجلشانو رش دون مهامر مير ميتون مير الاغري شفت فمن من أراد العاجلة من إيش هلا أن الآية من كان يريد العاجلة أي شيئا دنيا العاجلة الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ينب هنا أتون شيئا دنيا ينب شيئا دون مينا نقاش مفروضوني في مارف زوتي يا زوتي سياتوني شي أدر مينار ينب أذا بمقدار ياسي كورشي دان بناكي دا مما دنيا كريت يعني مشتين جب زوتي يا مكنب لكن ينب شاك كوا زوتي إرادة أي شي دم مار في دنيا نكمر شاكا سيس ممار إلا شخاك شير ذات منا ومن أراد الآخرة دنيا بل آهرة تسو وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعي مشكورا أي شفنا فر آهرة هذا أش مؤمن أمر ثواب تمام يسكول أي شكاتنا فر دنيا يا فشكرت مثلا كل حديث أشت في دائرة الأسباب أي شيء بن مير يتوهد جتوهد كيته أي شيء نك بن مير نك جتوهد كيته لكن كل أكل أشكروه تزوت الدوه مفروض شكور شكا زوت كابيت سبارت فهيرتيس إنسان جهزي الإنسان خدم با أشكروه تزوه المفروض دون ما فهمتش زوت جلس أنه أكاديكي فلاني كوردامي أرض إسلامي خامي بسوه أكاشوكي أش مسلمان شيتري كوري كارد إسلامي دين إسلامي نكيكا بسوه كاشكوه كافر أشتو أي كي أكاديك زوتي كي سبارت كي دمبا مير ما إلاكا ما كيفية أكاشكرو كيتا جات يسا يا شفت دوت من مار بشكت مسيلة أنه كشت ضروري هيك ميبان تأويل في بركة بركتي كمان أشكروها بركتي أشكروها بارك الله فيك أشكرو ساعتي وما شيء بسجيل تخلص في البيغمبر عليه السلام كان يسو جرزة تريفيات تخلص في سنت kur ka vdek pejgamberi me vdek, ose është mirë në atë kohën kur ka vdek, që është ja është prej punëve të mira, apo... Pejgamberi a.s. ka jetu 63 vjetë. Tamam. Edhe, thojmë që në qoftë e njëri jeton 63 vjetë dhe vdek, është mirë. Së kur më ja përbash vjetën e pejgamberi a.s. Ja, kja s'ka... më shka bërë, s'ka hishë. Qënë që... Peygamber صلى الله عليه وسلم أشت إنسان نكا أرتك نكا أرتك سه كفان Peygamber صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة Peygamber صلى الله عليه وسلم نكنت قايته بس مغذية ك krejt dënja në kumët me fitu sëvapin i tijë. Se, që të sëvapet i muslimane që kanë ardhën mësë pegamerit s.a.s. krejt që shkruhet pegamerit s.a.s. që ka kanë sebeb me ba dilalet që këtyne me ba muslimane. Por që këtë sebeb në këtë hadith, men da'a ila huda kane lehu ajruhu wa ajru men amila bihi ila jomë kjama. Sikur e hadisi tjetër që është mashkur, men thënë fil islami sunnetën hasana, ala hu ajruha wa ajru men amila bihi ila jomë kjama. Jeta pegamerin s.a.s. jesat të tri vjetë, nuk është ej insan që jetën këtë vjetë, sikur pegamerin s.a.s. Që në që sëvafi ti është mudaf, mudaf e njësani që mundët me kujtu, me marrët. Më të nëjë, këto është iradet i Zotit Gjellëshanuhu, që kur që fa më sëparit me bërë kjasë nuk është kalaj. Pregabirën s.a.s. që ka jetu në dunia, është jetu e ti të Zotit Gjellëshanuhu është ma një përta. Jani, ai muslimani i mirë, që dhe kërët është ma mirë për të më shku të Zotë që në jetu në dunia. Amma na që e në gjunahqar nuk është fjalla ashtu. Në rëllë mësirë, o më rëllë shpja, që të shë dhënë me thënë, subhanës Allahumma, wa bihamdik, është dhënë la ilaha illa anë, astaghfiru ka të uvele. Ma shvejtë. يا فيك العافية.